tutazungumzia kipengele cha pili, fadhila ya ilmu. Elimu ina fadhila kubwa, na katika hayo ukitaka kujua elimu fadhila yake ni kubwa, baada ya Allah tabarak wa taala kuwapa al-anbiya wa rusul, kuwapa neema ya an-nubuwa wa risala, katika mambo aliyowapa ni ilmu. Yani baada ya kuwatambulisha kuwa wao ni mitume, basi katika kitu alichowapa bora baada ya nubuwa wa risala ni neema ya ilmu. Anasema Allah tabarak wa taala kumwambia mtume wake Muhammad alayhi salatu wassalam, wa anzala Allah alayka alkitab walhikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlu Allah alayka 'azima. Wa anzala Allah alayka alkitab, Allah amekuteremshia, na amekuteremshia Allah wewe kitab, walhikma, na Allah amekuteremshia sunna, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, na Allah akakufundisha mambo ambayo ulikuwa huyajui. Wa kana fadlu Allah alayka 'azima, na fadhila ya Allah juu yako ni kubwa. Katika mambo ambayo Allah amewafadhilisha manabii baada ya kuwapa ikramu ya utume ni kuwapa ilmu. Kadhalika Allah anasema kuhusiana Yusuf, walamma balagha ashuddah atainahu hukman wa ilma wa kadhalika najzi almuhsinin. Alipofikia kukomaa Yusuf, kukomaa akabalehe, akafikia umri ambao Allah anataka sasa kumpa utume, atainahu hukman wa ilma, tukampa hukumu na tukampa ilmu, wa kadhalika najzi almuhsinin, na hivyo ndio tuwapa jazaa watu wema. Na aya ziko nyingi zinazoeleza elimu Allah aliyowapa manabii, au fadhila ya ilmu ambayo Allah aliwapa al-anbiya baada an-nubuwa wa risala, lakini tutaishia kwa hapo. Lakini kadhalika Allah anawatajia umma usokuwa wa Kiislamu jumla, anasema huwa alladhi ba'atha fil ummiyin rasulan رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يا ندي يا باي أمبليكا كتك الأمين أمة وسوجو وكسوما وسوجو وكسوما نكوانديكا أمة وكياراب ألو أمبليكا يمتومي متومي هتو كمانا نواو كتك واو متومي هويو akiwasomea aya za Allah, akiwatakasa na machafu waliokuwa nayo, na anawafundisha, anawafundisha alkitabu walhikma, kitabu na sunna. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, Allah hii anahitaja kuwa ni neema kubwa sana waliopewa hawa al-ummiyun, kuletewa mtume, mtume huyu ikawa anawafundisha wao alkitabu walhikma. Na kabla ya ujio wa mtume huyu na elimu hii kuwapa, walikuwa katika upotevu wa wazi kabisa. Kadhalika Allah tabarak wa taala anataja sasa kwa umma huu wa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, kwa waislam hasa, yakulu subhana, laqad manna Allahu ala almu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا امتنان من الله. الله أنا تاج نعمة, أنا تاج نعمة أمبازو أنا ونمشى أمة الإسلام كتك نعمة كوبا. الله أنا تاج ألف نمشى نهي نعمة أمبازو ndiyo neema alionemesha manabii kabla dhalik, bali neema alinemesha jamii yote ummiyun kwa kuwaletea neema hii ya neema ya elimu. Kwa elimu elimu ambayo itatutoa katika upotevu tuishi katika nuru. Hii ni katika neema kubwa, haina fadhila nyingi. Na lau ingelikuwa kuna mambo makubwa wanastahili kupewa al-anbiya baada an-nubuwa war-risala, ingelikuwa Allah ingeliwapa, lakini alionyesha au Allah ametaja jambo kubwa baada an-nubuwa war-risala ni neema ya ilmu, kama vile Allah alivyowatajia umma wa Waarabu al-ummiyun kuwa Allah amewaletea mtume ambaye kazi yake ni kuwafundisha ilmu. Kadhalika Allah akatajia neema hii sisi umma wa Kiislamu. Atauliza يوم القيامه. Tumeifahamu Al-Qur'an, tumeifahamu al-hikma ambayo ni sunna, ili ni swali bila shaka tuyandae majawabu yake kivitendo. Na ama katika Qur'an jumla aya zilizotaja fadhila za ilmu ni nini? Anasema Allah shahida Allahu annahu la ilaha illa hu والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. آية هي معروف سانا لداكم. أنا سمع الإمام القرطبي رحمه الله في هذه الآية دليل آية هي كنا دليل على فضل العلم وشرف العلماء. Katika aya hii kuna dalili inaonyesha fadhila ya ilmu na ubora wa wanawachuoni na wasomi wa dini. Ha? Na anasema wa fadhluhum na fadhila yao wa sharaf al-ulama'i. Naam. Wa sharaf al-ulama'i wa fadhlihim na fadhila yao. Fa innahu anasema al-Imam al-Qurtubi law kana ahad law angelikuwa yoyote أشرف من العلماء لو كنجلكوا أنتم بارك لكم ونعطوني لقرنهم الله باسمه واسم الملائكة واسم ملائكته. الله ينجي أبتنشا أكليك فموجة جينا لك نجينا لنان يعني جينا لهو أم بين بارك لكم ونعطوني ينجلكوا يبو. الله ينجي أبتنشا جينا لك فموجة نجينا لك يا الله pamoja na malaika wake, kama qarana isma ulama, kama alvo owanisha na kuambatanisha jina la wanawachuoni aliposema shahida Allahu annahu la ilaha illa hu, ameshuhudia Allah ya kuwa hapana anostahiki kuabudiwa isipokuwa yeye. Wal malaika tu ay malaika pia ameshuhudia hilo, wa ulul ilmi. Asa anasema al-Imam Qurtubi kama ingelikuwa kuna ambaye mbora kuliko wanaochuoni, basi Allah ingemwambatanisha katika aya hii akamtaja hilo jina lake pamoja na majina, jina la Allah na malaika ingetaja pamoja, lakini hakuna. Na anaendelea kusema al-Imam Qurtubi wa qala ta'ala, na amesema Allah fi sharaf al-ilm li nabiyhi, katika kuelezea utukufu wa ilmu kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam, ha alisema kumwambia bwana mtume wa qur rabbi zidni ilma, sema ewe mola wangu nizidishie elimu. Anasema al-Imam Qurtubi, al-Imam al-Qurtubi anasema falau kana shay'un ashrafa min al-ilm, law angelikuwa kuna kitu chochote ni bora kuliko elimu, لأمر الله تعالى نبيه لأمر الله تعالى نبيه الله ينجل مؤمرش من تموك أن يسأله المزيد منه أو بزيادة، لكن الله لمبين تومه وقل رب ازدني علما كما أمر أن يستزيده من العلم. كما الله لمؤمرش من تومه أمتك زيادة ملوكك تتعلم. Aya ametaja al-Imam al-Qurtubi katika al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an aki tafsiri aya hii. Kadhalika aya pili nitakoisoma ni kauli yake Allah, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Je, hulingana sawa wajuao na wasiojua? Hakika hukumbuka watu wenye akili. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah إنه سبحانه حقيقة الله وتكسيف ومبنغوف واكه nafa taswiyata, amekanusha usawa baina ahlihi, kati ya watu hao wenye elimu, wa baina ghairihi, na kati ya wasiokuwa na elimu. Kama nafa taswiya baina ashabil janna wa ashabin nar, kama alivyokanusha usawa kati ya watu wa pepo na watu wa moto. Pale Allah aliposema hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, kama qala, kama alivyosema la yastawi ashabun nari wa ashabul janna, hawalingani watu wa motoni na watu wa peponi. Ashabul jannat humul ash humul faizun. Anasema al-Imam Ibn al-Qayyim wa hadha yadullu ala ghayati fadlihim wa sharafihim, na hili la kuwa hawalingani wajuao na wasiojua, hili lajulisha kikomo na kiwango cha juu kabisa ya fadhila ya watu wenye elimu. Naam, nitamalizia aya ya mwisho kama kuonyesha fadhila ya elimu, japokuwa nyinyi mnafahamu kwamba elimu hii ya kisheria ina fadhila kubwa, na lazima watu wasome yale ambayo ni lazima wewe kuyajua Muislamu. Anasema Allah yasalunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wama 'allamtum min al-jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakum Allah fakulu mimma amsakna 'alaykum واذكر اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب في سوره مائده. انسمع الامام ابن القيم ان الله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل ميتا, الله مجاليا كنيما كيلتويندوا نا امبوا مجينغا ميتي نيمفو يحرم اكله اكلها, ni haramu kula maiti hiyo mfu huyo. Wa abaha saida alkalbi almuallami, na Allah amehalalisha mnyama aliyewindwa na mbwa aliyopewa elimu ya kuwindia. Wa hadha min sharafi alilm, na Al-Qayyim anasema na hii ni katika utukufu wa elimu. Annahu, kwa nini ya kuwa la yubahu, haiwi halali illa, isipokuwa saidu alkalbi alalimi, isipokuwa kiwinda cha yule mbwa mwenye elimu, maelimu ya mafunzo ya kuwinda. Wa amma alkalbu aljahilu, ama mbwa mjinga, fala yahillu aklu saidihi, si halali kula kiwinda chake. Fadalla ala sharafi alilmi wa fadlihi, ikajulisha ubora wa ilmu na fadla yake. Walaula, na kama si anasema walaula maziya, na kama si hiyo, yani huo utofauti au mazaya ya ilmi wa taalim, tofauti ya elimu na ku, yani, ya kusoma na kusomesha na utukufu wake. Kana saidu saidu lkalbi lmuallami, engelikuwa mnyama aliyewindwa na mbwa msomi, waljahili, na mbwa mjinga, sawaa, ingekuwa ni sawa sawa. Ameyataja hayo katika Miftahu Dar es Saada. Naam, meelewa wazee? Meelewa? Yaani hata mbwa aliyosomeshwa kuwinda naye ana alama zake ukisoma katika fiqh. Ni lazima akitemewa, akitumwa, akiambua shika aende, na akitambua acha aache, na atachokamata asile kwa nafsi yake. Kwa kuna mafunzo mpaka onekane huyu kweli alkalbu almuallam. Kamata, simama, acha, acha. Anatulia. Ukiona limenogewa kula hilo, kaambua acha bado hala, jua hili bado halijapata elimu yake. Na akienda kukamata, akija kasharua, aonekana kabisa huyu kajipiga huyu, kala huyu, huyo bado pia. Yule akikamata amletea sayidi wake. Kwa kama kuna mipasuko, amempasua ile mnyama katika harakati za kumkamata, hiyo yakubalika. Ama hapa alikuwa ala, huyo sio muallam. Basi mbwa huyu pia akikamata mnyama mnyama wake huliwa na huyu mjinga mnyama wake haliwi. Kwa nini sasa? Sababu ya elimu. Sasa ikiwa wanyama watofautiana na upata ubora kwa sababu ya elimu, wewe wataka uwe sawa, wewe mjinga utakuwa sawa na uliosoma. Itakuwa je mambo sawa? Kama mbwa hawalingani wenyewe kwa wenyewe kwa sababu ya elimu, watakao ulingane na waliosoma? Haiwezekani. Inshallah hizi yatosha kuwa ni dalili za kuonyesha ubora wa elimu hii ya kisheria. Ama hadithi maarufu ni hadithi ya Muawiya, taisoma ma yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi din. Maarufu. Kwa hiyo dakika zangu zimebakia na sasa hivi itakuwa labda 3 au 4, toka nilipopewa niliambiwa 7 au 8, 8 au labda 5 zimebakia. Muda dao mdogo. Hii semina jamani, mtu semina sasa nyingine unaandaa mambo. Muda mdogo, sasa sisi tufanyeje? Lakini kwa nini tuzungumzie elimu ya kisheria? Hicho ndio kipengele changu cha mwisho. Kwa hiyo tutafute aya ziko zaidi ya 30 na ambao tuweza kuzihudhurisha. Innama yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Eh? Yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Aya ziko nyingi. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa. Unaweza tukazisoma aya nyingi kabisa. Lakini tuache. Tujue kwamba swala la kusoma elimu ya dini ni lazima katika kile kigawanyo ambacho tumekitaja, ni cha lazima kila Muislamu asome. Kama hutaki kusoma basi, kama hutaki kusoma basi umehiari kubeba dhambi, kama vile ambavyo mtu hataki kuswali. Ama ile elimu ya faradhi kifaya ya mambo, tena ukaanza kuchambua mambo ya ilmi rijali, mambo ya manaha au mabalagha, ukastambua talaka, ukastambua hivi, hayo ni faradhi kifaya. Waachie wale watu ambao wamejitolea, kama wewe waona bado, lakini ya lazima ni lazima usome. Sasa kwa nini watu watakiwa kusoma elimu hii ya kisheria? Kwa sababu kwanza elimu hii ya kisheria ni ibada, yani kama vile swala. Katika kile kiwango cha lazima, ni lazima kila mmoja asome. Kwa inaweza kuwa ni ibada katika kiwango hicho cha lazima, inaweza kuwa ni ibada ikawa ni mustahab au ikawa ni mubaha katika kwa yale maelezo tuliyotoa, lakini ni ibada yenyewe. Kuna wakati wewe ndio kijijini ndio shekhe, watu wote hawajui faraid na wewe ndio salafi. Kijiji kizima ni lazima uminyane ujue faraid. Wewe ndio shehe katika markazi wasomesha watu, qala Allahu qala ar-rasul, alafu ujui nahau, hata kile kiwango cha nahau cha lazima cha kuweza kuyasoma maneno. Sasa utadanganya watu wewe? Takwa inna Allahu hapo kila siku wewe hujui dhamma, hujui rafu, hujui chochote. Kwa hiyo inatofautiana na mtu, lakini kusoma elimu ya kisheria ni lazima kwa kiwango cha lazima kwa Waislamu wote, na kuna kiwango kinaweza kuwa ni lazima kwa mtu muayyan idha taayyana dhalik, na kuna kiwango kipo katika daraja ya mubaha au faradhi ala al-kifaya kama tulivyotaja. Lakini hii ni ibada, sasa tofautiana. Hili jambo lafahamika kwamba elimu hii ni ibada na imeamrishwa na aya ni hizo na nyinginezo. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم ايش يحذرون. watu watakiwa watoke wakasome. Jambo la pili, kwa nini tuzungumza elimu ya kisheria? Kwa sababu ni wasila ila aljanna, au kabla dhalika ni wasila ila maarifati sa'iri alibadat. Yenyewe si ibada, lakini hii elimu ya kisheria ndio njia ya kuzijua ibada nyingine. Huwezi kujua kuswali hata usome physics mpaka ufe. Huwezi kujua kutia udhu, soma jiografia zote, maliza ufundisho na maprofesa dunia nzima, huwezi kutia udhu. Soma biology, soma biashara zako, huwezi kuisoma alhamdu hata ufundisho usome biashara miaka 100. Kwa kumbe hii ni elimu ya kuzijua ibada nyingine. Kwanza yenyewe ibada ukikaa chini, lakini kila siku wavumbukiwa, kumbe swali na swali hivi. Kumbe nikitaka kulala natakiwa niseme hivi. Kumbe nikitaka hivi natakiwa ni ile elimu sasa. Sio tumeelewana hiyo point? Na ndio maana akasema babu ahli alilm, ndio maana mtume akasema man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna. Kwa nini? Kwa sababu anasema kwa sababu li anna alilma nafsuhu ibada, elimu yenyewe ni ibada na yenyewe ni wasila ila alibada. Kwa atakayeshika njia kwa ikhlasi ya kutafuta ilmu lazima afanywe pesa kwenda peponi. Sababu kila ukisoma wazijua ibada. Lakini hizo elimu nyingine kila ukisoma wazidi makorokoro. Au nyewe mwasemaje? Yaani kila ukisoma kutoka katika first degree ukienda second degree ndio unazidi kushaukwa kujiona umesoma sana. Na nini ukikaa yani ujibu ndio yazidi na kadha. Na kila siku kama kuna filosofi za biashara, filosofi za elimu, ndio kila siku unakorogwa. Kila siku unakorogwa. Au sio? Nisimuona hawa malecturer walipochoka. Illa man rahima rabbi. Yaani ukija kwenye upande wa dini kachoka. Lakini hii elimu hii kila ukisoma wajua mambo mengine ya ibada. Kuna kila ukisoma wazidi kufogomea. Wapotea. Kila ukisoma wazidi. Sawa. Lakini kwa nini elimu hii ya kisheria? Kwa sababu elimu ya kisheria inampelekea mtu ajue haki, ajue batil, ajue mtu sunna, ajue bid'a. Utaishi vipi wewe salafi katika manhaji salafi? Utakuwaje ni mtu wa sunna kwa ujinga? Utafahamu vipi hii ni sunna na hii ni bid'a kwa ujinga? Kaifa takunu salafia bil jahl? Na manhaji salafi ni tariqa, na hii tariqa yahitajika ujue. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم ايش تتقون. هي نجيه يفاتن صفاته hizo njia nyingine nyingi ni lazima uijue njia sawa na vijia vingi vingine uvitambue. Hakuna njia ya kutemewa mate bana, kama utakwenda kwa sharifu utemewe mate, lazima usome sasa ili ujue manhaji salafi. Tenginezo utakuwa wadai tu ana salafi, ana salafi. Kum tahadhari, kuna wengine huu salafi mjua labda ni kuvaa kanzu na kuna amna ya vilemba, kuna vilemba namna ya kuvitundika ukaona ndio usalafi. Ah, makhawariji pia wavaa kanzu na pia wavaa vilemba. Na ndevu pia wanaachia vizuri, sema nyuso zao tungwadi. Sasa lazima wewe utofautike usome, matablighi pia wana kanzu, wana vilemba na wana ndevu. Sasa salafi yuko tofauti. Hao wote ukiwatazama wanaipiga vita elimu. Tazama ni makhawariji wanaona uso wakati wa kusoma. Sasa hivi kama ni dawa, mashine. Sasa hivi mashine. Na hao matablighi ndio kabisa, utasikia elimu hizo za kufarikisha, elimu za masail na kadha, hawana wakati wao wa kusoma. Lakini salafi yuko tofauti nao. Kwa elimu itatufahamisha sunna ni nini na bid'a ni nini. Elimu itatufahamisha taa na maasiya. Huwezi kujua taa bila ilmu, wala huwezi kujua maasiya bila ilmu. Kadhalika elimu itatufahamisha tariqu salafi tofauti yake na tariqu al-khalaf kwa ilmu. Namaliza bwana, kuona hiyo namaliza tu. Sasa hapa staji aya wala hadithi, na yataja tu vijana waorodheshe. Naam, elimu ni sababu ya thabati ala al-haq. Kwa sababu kila ukisoma unazidi yaqini. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu bi'ayatina yuqinun. Ukiwa na yaqini na aya za Allah, maana yaqini inaletwa kwa ilmu, sababu yaqini ni kinyume cha nini? Cha shaka. Kwa kila ukisoma unazidi thabat bi'idhnillah ta'ala, unazidi kujikita na kujiimarisha katika manhaji, katika njia ya sawa. Bila elimu kuongeza elimu utaingiwa na shubahat au utaingiwa na shahawat. Naam. La mwisho kabisa na kumalizia, elimu hii ya kisheria ndio saada ya darai. Ndio wema wa daru dunia na daru al-akhirah. Au sio? Tizameni wasomi wametopezwa na hali ina iliyoko katika jamii. Wanakaa wana discuss. Mbona mmomonyoko wa maadili umekuwa mkubwa? kwa kinyume chake wanasema sasa inabidi ili tu tulitatue hili, elimu ya maadili ipewe kipaumbele. Elimu ya maadili, ukisema vile maanake ni elimu ya dini, kwa sababu huwezi tu mtu kutumia bakora kama moyo wake uje utengeneza. Sasa ili maisha yetu haya dunia yawe bora ni kwa elimu hii, ukajua tu namna ya kuishi na mke vizuri kimanhaji, manhaji aliyofanya Bwana Mtume katika kuishi na wake zetu vizuri. Tukijua hiyo wake na kuishi na ume zao, tutapunguza mizozo ndani ya familia. Ukijua kwamba bwana kuiba ni haramu, jambo hili si sawa, tutapunguza ujambazi katika jamii yetu. Haifai kumkufurisha mtu, kwa sababu takfiri yapelekea katika tadmiri. Watu wangapi wameuliwa kwa sababu ya takfiri? Nchi imepoteza hela ngapi kwa kupambana na magaidi? Bajeti ngapi zatengwa? Lakini kwa sababu ya elimu hii ambayo sisi tuitoa, twasoma, twasomeshana, yapunguza ukakasi wa haya mambo. Watu wakafahamishwa haifai kukufurisha watu, haifai kumwaga damu za watu bila ya hatia. Na kama kuna kumwaga damu, nani astahiki kumuua mtu? Ni mtawala au ni wewe mtu wa kawaida? Je, wewe ni mtawala, jukumu hilo kwa kupa nani? Jihadi ya kisheria ni ipi? Kaifundisha vipi Bwana Mtume صلى الله عليه وسلم? Hiyo jihadi ni aina gani? Ni ya talabi au ya difa? Jihadi itakayoongozwa na nani? Na mtawala wa Dauda au wa nchi? Je, wewe ni mtawala? Kama ni kikosi mwaingia porini, kikosi atakuwa kitolewe na mtawala pia. Akajifundisheni, nyinyi mmetolewa na nani? Elimu yaleta wema, yaleta maisha bora, maisha ya utulivu katika jamii. Hii elimu ya kisheria, elimu ya dini. Japokuwa walioibeba elimu hii wadharaulika. Yaani kuna mtu alipwa kwa sababu atatoa taaluma ya mbu tu, eti namna kuangamiza mbu na malaria. Sasa malaria na ugaidi ipi kubwa? Kwa nini mashehe wanapambana, watu wanahatarisha maisha yao? Mbona hawaheshimiwi na hawana hadhi yoyote? Bali wapo kwenye misafara pia wao wakashikwa. Elimu italeta maisha bora, hii elimu ya kisheria. Watu wanahaha. Wafungwa wamejaa. Na hizo mambo ya sasa hivi, unamfunga mfungwa huku unampa chakula kingi kabisa. Na TV ikaekiwa ndani na vigodoro. Sasa kitoka saona bora tu niibe nirudi tena nikale ule ugali na mchicha huko. Na huko apewa afuge ng'ombe akamua maziwa huko huko porini anywa, mfungwa atoka kanenepa. Lakini huyu akielimisha uharamu wa dhulma ya yaumul qiyama, wewe utakwenda kurudisha thawabu ulizokuwa nazo. Kama huna basi utabeba madhambi yule ambaye unamdhulumu na mwibia. Huyu aweza kurudi nyuma. Lakini soa hizi adhabu za leo, na huku kuna human rights zinaingia hapo hapo. Yaani mtu kafanya kosa alafu bado kuna haki ambazo za binadamu atetewa. Kwa hii elimu hii inaleta haya maisha bora katika dunia na kesho akhera. Kuna mambo mengi ya kusema hapa, lakini kwa sababu wakati nao ni mdogo, inawezekana kesho tukazungumza tena kule Mwenge, pia kuna mada ya elimu. Kama tutakubaliana iendelezwe hii na wenzangu, tutaendeleza au tunaweza tukairudia baadhi ya vitu na kufitia nyama. Maana kuna sehemu nilikuwa nataka nate kidogo, lakini hapo nilipotaka kunata na muda umeisha tena. Kwa inshallah sineno wakati upo mwingine naweza kuzungumza. Kikubwa tumekumbushana wajibu wetu katika kuisoma elimu hii ya dini. Na tumeonyesha elimu kwa mgawanyo wake, ili ujue kwamba wewe kuna elimu usipoisoma lazima utakwenda kuulizwa. Sasa usije ukajitia huelewi. Umesoma primary miaka yako 7, umesoma secondary school kama ni miaka 14 ni ordinary level, umesoma advanced miaka 2, 6 hiyo 13, wengine wakapita diploma 3 kwanza, 16 akaja tena chuo 3, 19 hiyo. Umekaa wewe wasoma tu, mwisho eti mtaalamu wa mahesabu tu. Yaani mwisho miaka yote 19 kazi yako ni mhasibu wa jua hesabu, hapa tumeingiza fulani matumizi ni haya, basi uzunguka kwenye kiti miaka 19. Lakini elimu ya kumjua Allah aliyokuumba hujasoma. Yaani wallahi si utamjibu nini mwana wako? Hujui akida, hujui tauhid, hujui sunna, hujui chochote, hujui ibada zako, lakini utenga miaka 19. Sasa seuze wa hisabu, mwingine miaka 19 alafu eti mtaalamu wa Kiswahili. Alafu mtaalamu huyo Kiswahili huyo huyo amnukuu Shaban Robati kaisha darasa la 4. Au kuna mtu hajasoma Kiswahili? Yaani vitabu vya Shaban Robati aloisha la 4 ndio nukuu ya wasomi leo wa madigrii. Kumbe hata mie basi ndio ishara la 7 au wazee wetu wengine pia waweza kujua Kiswahili kuliko ya profesa. Sasa miaka yote umeitupa alafu profesa wa Kiswahili. Ah. Au mwingine miaka yote kamaliza eti mtaalamu wa nyuki. Mtaalamu wa nyuki. Au mtaalamu wa samaki. Mtaalamu wa samaki akija kule kumuuliza nitofautishie kati ya changu na cha. So huyo mtaalamu Abul Hasan anaweza akashindwa. Kati ya changu na cha, niambie. Changu dizi ni yupi? Hajui chochote, ana makaratasi hivi, miaka 20 kasoma. Sasa nini mambo haya? Alafu wewe usiulizwe. Yaani wewe ukae dini ndio una wakati nayo. Yaani dini ndio umeifanyia dharau. Sasa tujueni kabisa, tutakwenda kuulizwa, lazima tusome. Msiwe wa shamba. Sasa kuna watu wa shamba hizi elimu. Kuna ushamba fulani. Mtu akishaingia humo ashaukwa, aona kama vile asoma nini sijui. Kumbe hamna chochote. Wala hakuna kubwa lolote. Na mtu kumfanya ashaukwe aache kusoma yale makubwa ambayo yatamsaidia kesho akhera mbele ya Mola wake. Kwa lazima tujue tuna wajibu katika haya, tusome dini yetu. La mwisho, sasa nikalisahau, sisi tunakumbushana kusoma kwa wale watu bora. Inna hadha al-ilma dinun. Sio kujua kwamba popote wasoma. Fandhuru amman ta'khuduna ish dina. Lazima tusome kwa watu wa sawa. Usome kwa mtu wa sunna aliyonyoka, usije ukaenda ukadishwa matango pori. Tumeelewana vizuri? Mtu umetoka hapo ndasoma kwa mtu wa bid'a, mshoe huyo mzee wa tawassuli. Au mzee wa kusoma al-Badili. Au umekuwa khariji wapoteza watu. Lazima usome kwa watu wa sunna na wako. Naktafi bihadha. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi.